У нас новая інфармацыя з Менску. Дэманстранты адчынілі дзверы дому ўраду. Валер, вы нас чуеце? На сувязі Валер Каліноўскі. Так, я чую, знаходзіцца літаральна некалькіх метрах ад дзвярэй, якія былі разбітыя, адчынены, а праз таго пабітыя шыбы у ніжніх паверхах на лесніцнай пляцоўцы дома ўраду. Людзі б'юць яшчэ іншыя дзверы, але ўжо адны дзверы адчынены, яны пачынаюць заходзіць. Ніякага супраціву дзеянням дэманстрантаў не аказвае ні міліцыя, ні ахова дома ўраду, ні спецслужба, ні КДБ. Фактычна адбываюцца неверагодныя рэчы для беларускай рэчаіснасці. Чутныя, чуеце, як моцна гучыць бітае шкло. Людзі вырукаюць з адабрэннем гэтым дзеянням і заклікаюць узняцца наверх на дом ўрада і павесіць бела-чырвона-белы сцяг, зняўшы чырвона-зялёны. Гэта я чую такія заклікі. А што далей будзе развівацца, мы будзем бачыць, але на гэты момант гэта такія драматычныя падзеі, як выглядае, начынаюцца ў Беларусі.